Բարևարինակի ծնարհայսօր հունիսի 16-ը, օրը 3:07-ի մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետ ակրկրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրով հուլիսի 5-ին կմեկնարկեն հայ հեղափոխական դաշնակցության պատանեկան ամռան ճամբարները Քնար Բաբայանի օրվա զրուցակիցը Ստեփանակերտի ճամբարի պատասխանատու Տաթևիկ Աղաջանյանը հեռախոսակապ Պասկերանի Շրջանի հետ։ Լույսը տեսել պատմաբան Մհեր Հարությունյանի անցյալը մեզ հետ է Շուշի մեծ ողբերգությունը վերագնահատումներ խորհրդածություններ գրքույկը։ Այսօր դուք լսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման գրկնությունը։ Նա զրուցել է գրքի հեղինակ Մհեր Հարությունյանի հետ։ Օրվա հեռաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Հուլիսի 5-ին կմեկնարկեն հայ հեղափոխական դաշնակցության պատանեկան ամառային ճամփարները։ Ըստ ճամփարների պատասխանատունների, այս տարի 5 ճամփարներից 3-ը կազմակերպվելու են Ստեփանակերտում, մեկական Ասկերան ու Շուշի քաղաքներում։ Առաջ ճամփարը այս տարի մեկնարկվել է հուլիսի 14-ից Ամերիկայի կազմակերպած ճամփարը։ Այս տարի որոշել են քաղաք Ստեփանակերտում կազմակերպել 3 ճամփար, այսինքն ամեն տարի կազմակերպում են ամեն քաղաքում մեկական, բայց այս տարի Ստեփանակերտում կազմակերպել են 3 ճամփար, մեկը Ֆրանսիայի կազմակերպած, Ամերիկայի եւ Լիբանանի։ Տարբեր ժամանակահատվածներում են լինելու եւ քաղաքի տարբեր մասերում, որպեսզի քաղաքի բոլոր պատանիները կարողանան մասնակցել ճամփարին։ Ստեփանակերտի ճամփարների պատասխանատու Տաթևիկ Աղաջանյանն է պատմում ճամփարների մասին։ Արցախում պատանեկան ճամփարները կազմակերպվում են 2005 թվականից, արդեն ամեն տարի պարբերաբար տարբեր երկրներից Սփյուռքի մեր կառույցի երիտասարդները, Ամերիկայի, Լիբանանի, արդեն մի քանի տարի է Ֆրանսիայի սկզբից մենակ Ամերիկայի երիտասարդական միություն է կազմակերպում, իսկ հետո միացան նաև Լիբանանի եւ Ֆրանսիայի երիտասարդական միությունները, համագործակցել այստեղի IEM-ի մեր երիտասարդների հետ կազմակերպում են պատանեկան ճամփար։ Հիմնական պահանջը տարիքային սահմանափակումն է, 10-ից 16 տարեկաններին հիմնական ընդգրկում, այնտեղ բաժանում ենք տարբեր տարիքային խմբերի։ Ճամփարը սկսվում է առավոտյան ժամը 10-ին, ավարտվում է ժամը 3-ին։ Երեխաների զբաղեցնելու համար կազմակերպվում են տարբեր հետաքրքիր խաղեր, զրույցներ, դասընթացներ։ Ամերիկայից ժամանած ընկերները կազմակերպում են անգլերենի դասընթացներ, անգլերենի դասը բարբերական բնույթի կրում։ Ճամփարի տևողությունը 2 շաբաթ է։ Ճամփարի ընթացքում սովորեցնում են հայնասիրական երգեր, պարեր, դասախոսություններ տարբեր հայնասիրական թեմաներով, Արցախի պատմություն, ցեղասպանություն, ֆիդայիների կյանքից հետաքրքիր դրվագներ, նաև հետաքրքիր ժամանցային խաղեր են կազմակերպում, ու հիմնականում երեխաների համար շատ հետաքրքիր է լինում, որովհետև նորություն խաղեր են, ես մեր սովորական արցախյանը չեն էլ։ Ինչ վերաբերում է ճամփարականների թվականակին, ըստ Ստեփանակերտի ճամփարի պատասխանատու Լուսինե Թևոսյանի, ամեն տարի նախատեսվածից ավելի շատ երեխա են ընդունում։ Միշտ դնում ենք 100, բայց արդեն երկրորդ երրորդ օրը հավաքվում է 200 պատանի, դժվարանում է եւ վարիչների խնդիրն այստեղ այդ կարգապահությունը ամեն ինչ խախտվում է։ Այս տարի որոշել ենք, որ 120 չպիտի անցնի։ Տաթևիկը շարունակելով Լուսինեի միտքը մանրամասնում է. Հիմնականում այս խնդիրը Ստեփանակերտ է լինում, որտեղ այդտեղ հասկանալի է բնակչությունը շատ է, ելի շատ դժգոհներ մնում են, որ չեն կարողանում մասնակցել։ Այդ պատճառով էլ այս տարի 3 ճամփար կազմակերպելու է Ստեփանակերտ քաղաքում, որպեսզի բոլոր ցանկացողները կարողանան մասնակցել։ Ճամփարականների ընդունման կարգը բավականին պարզ է։ Տաթևիկը պատմում է, որ կան երեխաներ, ովքեր ամեն տարի պարտադիր մասնակցում են իրենց ճամփարներին։ Սկզբից հայտարություններ ենք տալիս հեռուստատեսության, ով զանգում գրանցվում էր, ընդունում ենք, եթե տարիքան պատասխանում էր։ Իսկ հիմա արդեն նախկին, ով մասնակցել, արդեն պարբերաբար մասնակցում է եւ հիմնականում նոր երեխաներ շատ քիչ են ընդունվում։ Ստեփանակերտի ճամփարի պատասխանատուները խոստովանում են, որ նման հավաքները լավ առիթ են նաև երիտասարդների համար շփվելու իրենց հասակակից սփյուռքահայ երիտասարդների հետ։ Ճամփարը նաև մեզ համար է շատ ուսուցողական, մենակ երեխաների համար չէ, մենք էլ Արցախի երիտասարդական անդամները բոլորը ակտիվորեն մասնակցում են ճամփարներին, որովհետև արտերկրի ժամանած մեր ընկերները հիմնականում լեզվի խնդիր ունեն, մեր երեխաները հիմնականում բարբարով կամ ռուսերեն են խոսում, որը նրանց այնքան էլ հասկանալի չէ։ Այդ պատճառով մենք օգնում ենք ու նաև շփվում ենք սփյուռքի երիտասարդների հետ փորձի փոխանակում։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Thank you. Եթերում ամառային ուրախ եւ բարձր տրամադրությամբ կարծիք հաղորդաշարն է, մեզ կարող եք լսել 2-7 ուրբաթ 15-20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ լսենք Ասկերանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանին։ Մեր պետության ու ազգի վերածննդի գործուն վիթխարի է Ալեքսանդր Թամանյանի հանճարը։ Բոլորի սպարտության առարկա դարձած նրակառույցների հզոր ազդեցության ներքո ձևավորվել ու դաստիարակվել են մեր հայրենակիցների մի քանի սերունդ, որոնք ոչ միայն լոկայզգային ամուր ավանդությունների վրա հիմնված ներդաշնակ շինություններ են, այլև մեր կենսունակության ապացույցը, քաղաքացիական ինքնագիտակցությունն ու պետական մտածողության դաստիարակմանը նպաստող ազդեցիկ գործոններ։ Այսօր Ասկերանում տեղի ունեցավ Ալեքսանդր Թամանյանի կյանքին ու գործունեությանը նվիրված ցուցահանդես։ Ասկերանի քաղաքապետարանի շենքում տեղակայված ցուցանմուշները Թամանյանի տարբեր տարիների նախագծերն ու անձնական օգտագործման իրերը մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց ասկերանցի դիտողների մոտ։ Մեզանից ոչ բոլորին է հայտնի, որ Ստեփանակերտ քաղաքի նախագիծը ևս Թամանյանին է պատկանում, սակայն նախագծի աշխատանքներն իրականացվել են որոշակի փոփոխություններով։ Ողջունելով ներկաներին Ասկերանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի բաժնի վարիչ Ռուսան Նամկրչյանը ներկաներին ծանոթացրեց Ալեքսանդր Թամանյանի ծոր Հայկ Թամանյանին, ով և հանդիսանում է Թամանյանի թանգարանի տնօրենը։ Շնորհակալություն հայտնելով Ասկերանի շրջվարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանին ցուցադրությանն աջակցելու համար, Հայկ Թամանյանը երախտագիտություն հայտնեց նաև մշակույթի բաժնի վարիչ Ռուսան Նամկրչյանին և Շուշիի թանգարանների տնօրեն Լուսինե Գասպարյանին։ Իսկ հանդիսատեսին ցանկացավ բարի դիտում, հույս հայտնելով, որ նրանք ավելի ընդարձակ պատկերացում կկազմեն Թամանյանի մասին։ Ինչպես նշեց Հայկ Թամանյանը, Ալեքսանդր Թամանյանի հարազատները շատ խնամքով էին պահպանել մեր ճարտարապետի գործերը, որոնք 3 օր շարունակ ցուցադրվեն Ասկերանում։ Հայկ Թամանյանի հավաստմամբ ցուցադրումներ կլինեն մայրաքաղաք Ստեփանակերտում և Մարտունի քաղաքում։ Թամանյանը ոչ միայն ճարտարապետ էր, այլ նաև բարձ ճարտարապետական շենքերին վերանորոգող ու արդիականացնող։ Թամանյանի թանգարանը պետական աջակցությամբ գործում է 2002 թվականից։ Ինչպես նշեց Շուշիի թանգարանների պետական ոչառևտրային կազմակերպության տնօրեն Լիանա Գասպարյանը, Ասկերանում նախատեսվում են կազմակերպել նաև շրջիկ ցուցահանդեսներ, ներկայացնելով թանգարանի ֆոնդի աշխատանքները, գեղանկար քանդակներն ու ձեռքի աշխատանքները, առաջիկայում գեղանկարչության ցուցահանդեսն է լինելու։ Հիշեցնենք հեռախոսագծում Անահիտ Պետրոսյանն էր։ Կարծիքն եթերում լույս է տեսել պատմաբան Մհեր Հարությունյանի անցյալը մեզ հետ է Շուշիի մեծ ողբերգությունը վերագնահատումներ խորհրդածություններ գրքույկը։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է գրքի հեղինակ Մհեր Հարությունյանի հետ։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին է նվիրված Կաճար գիտական կենտրոնի գիտխորհրդի որոշմամբ տպագրված պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Մհեր Հարությունյանի Շուշիի մեծ ողբերգությունը անցյալը մեզ հետ է վերագնահատումներ խորհրդածություններ գրքույկը։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում բազմաթիվ հրատարակություններ եղան, որոնք կոչված են վերաիմաստավորելու անցյալը եւ նոր փաստարկներով հիմնավորելու հայոց պահանջատիրությունը։ Հիշում եմ եւ պահանջում կարգախոսով համահայկական ձեռնարկումներից բնականաբար անմասն չմնաց Արցախը։ Այդ շարքում կարելի է դիտարկել նաեւ Կաճար գիտական կենտրոնի տնօրեն պատմական գիտությունների թեկնածու Մհեր Հարությունյանի Շուշիի մեծ ողբերգությունը անցյալը մեզ հետ է վերագնահատումներ խորհրդածություններ գրքույկի հրատարակումը։ Այդ աշխատության կարևորությամբ ընդգծվում է, որ Արցախում լավ են հիշում ցեղասպանության քաղաքականության դրսևորումները 20-րդ դարի առաջին քաղորդին եւ 80-90-ական թվականներին նախկին Ելիզավետպոլի նահանգի հայաբնակ վայրերում, ինչպես նաեւ Բաքվում, Շուշիում, Սումգայիթում, Արաղայում եւ այլուր։ Ակնհայտորեն այդ ողբերգական դեպքերի վերաիմաստավորման ու ցեղասպանության քաղաքականության պատմագիտական քննության անհրաժեշտությամբ էր պայմանավորված գրքույկի հրատարակումը, որն իրականացավ Արցախի կրթության եւ գիտության նախարարության աջակցությամբ։ Հայոց մեծ եղեռնի քաղաքական ու պատմական դասերի վերլուծությունը երիցս պահանջված է այդ ողբերգական դեպքերի 100-երորդ տարելիցին, ինչին էլ ձեռնամուխ է եղել պատմաբան Մհեր Հարությունյանը, անցյալը քննության առնելով ներկա իրողությունների համատեքստում։ Ինչպես նշեց հեղինակը, գրքույկի առանցքում Շուշի քաղաքի 1920 թվականի մարտյան ողբերգությունն է, որը հաստատում է այն փաստը, որ այսպես կոչված Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության զինված ուժերի եւ թուրքական սպաների անմիջական մասնակցությամբ ու ղեկավարությամբ Շուշի քաղաքում իրականացված ոչրագործությունները շարունակությունն էին արևմտյան Հայաստանում եւ Թուրքիայում հայ ազգաբնակչության ցեղասպանության։ Այս տարի Հայոց մեծ եղեռնի 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ համայն հայությունը տարբեր միջոցառումներ է իրականացրել, տարաբնույթ նախաձեռնություններ, այդ թվում նաև մեծածավալ ու արժեքավոր հրատարակություններ են կատարվել, որոնք ոչ միայն գնահատական են տալիս անցյալի տխուր իրադարձություններին, այլև որոշակյորեն ճանաչողական մեր արդար պահանջատիրությունը համաշխարհային համրության հասնելու նպատակներն են հետապնդել։ Մեր պարտքն ենք համարել հնարավորությունների սահմաններում ևս կատարել մեր մասնագիտական պարտքը եւ անդրադառնալ Հայոց մեծ եղեռնի 100-երորդ տարելիցի իրադարձություններին։ Հիմնական շեշտադրումը այն էր, որ հայ ժողովրդի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանական քաղաքականությունը ոչ միայն պետք է դատապարտվի միջազգայինորեն, այլ նաև կոնկրետ քայլեր ձեռնարկվի այդ քաղաքականության հետևանքները վերացնելու համար։ Մասնավորապես մենք նկատի ենք ունեցել պահանջատիրությունը եւ պահանջատիրությունը իրավական հարթություն տեղափոխելու հրամայականը, որովհետեւ ներկա իրավիճակում թերևս միակ ուղին դա է, որպեսզի միջազգային իրավունքի դրույթներից ելնելով փոխհատուցում պահանջվի, տարածքների վերադարձի մասին խոսքնա։ Գրքույկը կառուցված է հետևյալ հաջորդականությամբ. հենց մուտքի խոսքում շեշտադրումը կատարում են այն հանգամանքի վրա, որ պետք է Ադրբեջան պետությունը պատասխանատվության ենթարկվի Արևելյան Անդրկովկասում հայ ազգաբնակչության նկատմամբ իրականացված ցեղասպանական քաղաքականության համար, եւ Ադրբեջանի այդ քաղաքականությունը մենք դիտարկել ենք հենց Թուրքիայի ցեղասպանական քաղաքականության շրջանակներում, որովհետև համոզված ենք, որ Ադրբեջան պետությունը ստեղծվել է Թուրքիայի կողմից հենց այդ նպատակով, որպեսզի էթնիկական զտումների քաղաքականությունը Ադրբեջանի միջոցով շարունակի նաև Արևելյան Անդրկովկասում։ Հաջորդ անդրադարձը 1905-6 թվականների թուրք-հայկական ընդհարումներին է։ Այստեղ հիմնական շեշտադրումը կատարվել է պատճառների վերհանմանը, այսինքն փորձել ենք հասկանալ, թե ինչու դրանք տեղի ունեցան, ինչով էին պայմանավորված։ Դրա հրատապությունը գալիս էր նրանից, որ հաճախ այն տեսակետն է արտահայտում, որ հենց ցարական իշխանություններն են հրահրել այդ ընդհարումները, նպատակ ունենալով ծայրամասերում շեղել բնակչության ուշադրությունը Ռուսաստանում ծավալված հեղափոխությունից։ Իհարկե, դա էլ որոշակի դեր խաղացել է, բայց հիմնական պատճառները մեր խորին համոզմամբ թաքնված էին հենց հայ և օտար հանրությունների միջև պատմական, սոցիալ-տնտեսական, կրոնական, քաղաքական և բազում այլ բաղադրիչների անհամատեղելիությամբ։ Եվ հիմնական պատճառը մենք համարել ենք այն, որ քանի որ այն ժամանակ Կովկասյան թաթարներ կոչվող ներկայիս ադրբեջանցիների նախնիները արյան կոտորածների, բռնությունների միջոցով հաստատվելով մեր տարածաշրջանում և փորձելով տիրանալ մեր հայրենիքին, անհանդուրժողականություն, շնամանք, վայրենի գործողությունների եղանակներով շարունակում են հայ հանրությանը իր բնատարածքից արտամղելու քաղաքականությունը, և հենց հիմնական պատճառը այդ ընդհարումների կարծում ենք դա էր, և ոչ իհարկե առանց Թուրքիայի ակտիվ միջամտության և հրահրման։ Հաջորդ անդրադարձը կատարել ենք տարվա տխուր տարելիցի ցեղասպանության 100-րդ ամյակի առիթով հայոց ցեղասպանության դարձյալ պատճառների իրականացման հանգամանքների, ինչ որտեղ դրանից խուսափելու հնարավորությունների շուրջ, և կապել ենք այդ իրադարձությունների վերաբերյալ մեր եզրահանգումները, հանգեցրել ենք այն եզրակացությանը, որ Արցախյան ազգագրական պայքարի ծավալման շնորհիվ հաջողվեց խուսափել նոր ցեղասպանության վտանգից և ցեղասպանության հետևանքների վերացման իսկական օրինակ ցույց տվեց, այսինքն ազատագրական պայքարով վերատիրանալ մեր պատմական հայրենիքի բռնազատված տարածքներին, որն էլ հանդիսանում է մեր կարծիքով ցեղասպանության հետևանքները վերացնելու կարևորագույն դրսևորումներից մեկը։ Գիրքը որտեղից է հնարավոր ձեռք բերել, վաճառվում է, թե գիտական գրադարաններում է դեր գտել։ Գրքի հրատարակումը հնարավոր է դարձել ԼՂ կրթության և գիտության նախարարության ֆինանսավորման շնորհիվ, օգտվելով առիթից ուզում են իմ խորին երախտագիտությունը հայտնել կրթության և գիտության նախարար պարոն Սլավա Ասերյանին, փոխնախարար պարոն Արմեն Սարգսյանին, ըստ ամենայնի աջակցեցին գրքի հրատարակությանը։ Գրքի ամբողջ տպաքանակը գտնվում է նախարարության տնօրինության տակ, ըստ մեզ հասած նախնական տվյալների նախատեսում է գրքույկը բաժանել ԼՂՀ գրադարաններին, դպրոցներին, և առաջիկայում նախատեսվող գիտաժողովում ներկայացնել գիտաժողովի մասնակիցներին։ Գրքույկը հիմնավոր փաստերով ներկայացնում է պատմության թուրք-ադրբեջանական կեղծարարությունն ու նենգափոխումները, և կոչված է նպաստելու տեղեկատվական պատերազմում մեր դիրքերի հետագա ամրապնդմանը։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Panetanu sarero zorero tsakhkazar dashtin u avkin yekni bolori luis bari tsareni boski u artat haskin arterin bek պարի արևո դաշտերու Սոներ կարծիք հաղորդաշարն է թերում, որվա մեր հանդիպում ամփոփ են կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ջովանի Բոկաչոն, իտալացի գրող և բանաստեղծ, Ջերոնիմոն, երկար տարիներ ամերիկացիների դեմ պատերազմող հնդկացիական ապաչի ցեղի ցեղապետը, Ժան Պիեր Պեժոն, ֆրանսիացի արդյունաբերող մեքենաների կոնստրուկտոր, Մյուրել Լենստերը, ամերիկացի ֆանտաստ գրող, Գեորգ Վիտինգը, գերմանացի քիմիկոս մոբերամրցանակագիր, Դանիել Պետրոսյանը, խորթային հայտնի երգիչ, Բարբարա Մակլինթոնքը, ամերիկացի բջջաբան, նոբելամրցանակագիր ֆիզիոլոգիա բժշկության ոլորտում, Ալեքսանդր Արաքսմանյանը, հայ հայտնի դրամատուրգ, Ուկաս Չուբարյանը, հայ քանդակագործ, Ռոբերտ Շեգլին, ամերիկացի ֆանտաստ գրող, Ուլյամ Շարֆը, ամերիկացի տնտեսագետ, նոբելամրցանակագիր, Ալին Էդքինսը, բրիտանացի դերասանուհի, Միտխուն Չակրոբորտին, հնդիկ դերասան, Արտեմի Տրոյցկին, ռուս երաժշտական քննադատ, Լորի Մետքալֆը, ամերիկացի դերասանուհի, Թուպակ Շաքուրը, ամերիկացի ռեփ երաժիշտ դերասան։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա հունիսի 16-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։